สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันจำเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วตัวเป็นๆของท่านให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่อยู่แล้วเหลือแต่รูปปั้นที่เขาปั้นไว้เป็นพระประธานอยู่ตามโบสถ์ตามเจดีย์ตามวิหารต่างๆรูปร่างก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างมีความแตกต่างกันคำสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันนิกายนี้ก็สอนแบบนี้พระอีกกลุ่มหนึ่งก็สอนอีกแบบหนึ่งมันก็มีที่เหมือนกันก็มีที่แตกต่างกันก็มีเหลืออยู่แค่นี้ท่านผู้ฟังเหลืออยู่แค่นี้ไปที่ไหนไม่ว่าจะวัดอะไรทางเหนือทางใต้ในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเขาก็ยกพระพุทธเจ้าทั้งนั้นวัดนี้เขายกพระพุทธเจ้าไปประเทศนั้นเห็นพระพุทธรูปเขาก็ยกมือไหว้เขาก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์แต่ละที่แต่ละแห่งที่ต่างก็ยกพระพุทธเจ้ายกพระพุทธเจ้านี่ท่านก็บางทีก็นุ่งเครื่องแบบห่มผ้าห่มอะไรสีสันก็แตกต่างกันสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วตัมบูฟังมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีการที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ลงกันไม่เข้ากันอยู่แล้วในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี้นะมันเป็นอย่างนี้แต่คือจริงๆมันแตกมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วด้วยซ้ํามีคนที่พยายามจะทำให้หมู่คณะแตกกันไม่ลงอุโบสถร่วมกันตัวพระพุทธเจ้ายังอยู่มีความสามารถสูงในขณะนั้นสามารถที่จะยับยั้งการแตกกันสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่พอหลังจากที่ท่านปรินิพพานมาในวันที่ท่านปรินิพพานก็ยังมีคนที่มีความคิดแตกต่างออกไปไม่มาอยู่ในร่องในรอยไม่มาอยู่ตามทางที่ท่านได้สอนเอาไว้ได้ประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ที่เราสามารถจะตามรอยท่านได้อยู่นั่นคือคำสอนท่านผู้ฟังคำสอนนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ก็คือธรรมะนั่นเองให้เอาธรรมะเนี่ยเป็นศาสดาเป็นผู้สอนทีนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เยอะแยะมีรายละเอียดมากมายอยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็เอามาร้อยเรียงกันเข้าเป็นบทที่ยาวเป็นพระสูตรยาวก็มีเอามาร้อยเรียงกันเข้าเป็นหมวดที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็นพระสูตรสั้นบ้างกลางๆบ้างก็มีแบ่งเป็นหมวดแบ่งเป็นข้อก็มีซึ่งลักษณะของการที่นำความรู้ตรงนี้มาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่แล้วให้เกิดการเล่าเรียนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะว่ามันมีอันตรายอยู่อันตรายของการศึกษาเล่าเรียนที่จะทำให้เราเป็นภัยในชีวิตของเราก็คือว่าไปเรียนแล้วไปรู้แล้วไปเข้าใจผิดท่านผู้ฟังไปเข้าใจผิดไม่เข้าใจถึงเหตุต้นผลปลายหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงของธรรมะคือธรรมะเนี่ยนะจุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยนะก็คือเพื่อที่จะให้กำจัดกิเลสให้ชำระกิเลสที่อยู่ในใจแต่ถ้าเรียนแล้วรู้แล้วกิเลสกลับเพิ่มเอ้ยอันนี้ไม่ถูกละไม่ถูกละเป็นความคิดที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปจะไปยกตนข่มคนอื่นเอาไปทิ่มแทงเอาไปคอยเป็นการเพ่งโทษคนนั้นทำผิดคนนี้ทำไม่ถูกฉันทำถูกอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ลักษณะของธรรมะล่ะเพราะว่าในธรรมวินัยธรรมบุฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องของวินัยเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นอาทยาหรือเป็นศาสตราที่เราจะใช้ไปทิ่มแทงใครคือมันไม่เหมือนทางกฎหมายบ้านเมืองนะที่ในทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาจะมีกฎที่ออกมาใช่ไหมให้คุณทำอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำเขาก็จะมีการฆาตโทษเอาไว้มีบทลงโทษไอ้ตรงบทลงโทษเนี่ยคืออาจยาซึ่งบทลงโทษนี้อาจจะ มีศาสตรานะคือก็มาเกี่ยวด้วยคือใช้อาวุธล่ะสมมุติถ้าให้คุณทำนี้ถ้าคุณไม่ทำก็จะมีอาจยาว่าอย่างนี้นะอาจยาที่ฆ่าทวดเอาไว้ก็คือตีบ้างโบยบ้างนี่ใช้ศาสตราล่ะเป็นอาจยาที่มีศาสตราเข้ามาเกี่ยวหรือถ้าห้ามคุณทำอย่างนี้ถ้าคุณไปทำก็จะมีลักษณะเดียวกันมีอาจยามีศาสตราเข้ามาเกี่ยวแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือเราเปรียบเทียบในทางกฎหมายได้เฉยๆนะคือบางทีพระพุทธเจ้าก็ถามพระราชาเหมือนกันแหละว่าถ้าเผื่อว่าคนขโมยของเนี่ยโทษประหารชีวิตนะเขาจะอยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือเปรียบเทียบกับในทางกฎหมายบ้านเมืองซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยเอาข้อมูลเนี่ยมาเป็นการบัญญัติในเรื่องของการปาราชิกที่ว่าถ้าภิกษุถือเอาทรัพย์ปัญจของไม่ได้ให้แต่ถ้ามีมูลค่าเกิน5มาศกก็คือที่กฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้นเขาบัญญัติเป็นกฎว่าถ้าเกินเท่านี้จะต้องถูกประหารชีวิตก็เลยเอาเกณฑ์เดียวกันมาบัญญัติกฎในเรื่องนี้อันนี้คือเปรียบเทียบนะท่านผู้ฟังเปรียบเทียบมาแต่ไม่ใช่ว่าในธรรมวินัยนี้มีการลงอาทยามีการใช้ศาสตราแต่คำสอนที่ไม่มีอาทยาไม่มีศาสตราแต่เป็นการบ่งบอกชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายอย่างในศีลของพระเนี่ยจะเป็นหนึ่งของวินัยเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าทำผิดประเภทนี้ก็จะมีความผิดระดับที่เขาเรียกว่าปาราชิกนั่นคือขาดจากความเป็นพระถ้าทำความผิดระดับนี้นั่นก็จะเป็นความผิดที่เรียกว่าสังฆาธิเศษบางคนก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไปติดคุกของพระหรือถ้าทำความผิดระดับนี้เป็นปาจิตตีก็เหมือนกับถูกปรับถูกปรับด้วยความดีถูกปรับเป็นเงินหรือถ้าทำความผิดระดับนี้ชื่อเขาก็เรียกว่าทุกกฎก็เบาลงไปอีกเหมือนการถูกตัดแต้มแต่ซึ่งอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับโทษอย่างนั้นเพราะว่าชื่อของอาบัติจะเป็นปาราชิกสังฆาทิเศษปาจิตตีหรือว่าทุกกฎเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกระดับของความผิดไม่ได้เป็นบทลงโทษนะเพราะฉะนั้นในธรรมวินัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของวินัยเนี่ยไม่ได้ใช้เอาไว้ที่จะเพ่งโทษคนอื่นหรือเอาไปใช้ในการที่จะยกตนไปล้มล้างคนอื่นฉันบอกถูกเธอสอนผิดฉันถูกมากกว่าเธอถูกน้อยกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ระดับของความผิดต่างๆหรือข้อมูลในธรรมะต่างๆเนี่ยเอาไว้เพื่อให้เรามีการตรวจสอบแต่มีการตรวจสอบตัวเองว่าถ้าเราทำแบบนี้มันผิดนะผิดระดับนี้นะเราก็แก้ให้มันถูกขึ้นให้มันดีขึ้นเป็นการตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะถ้ามันไม่ถูกก็แก้ให้มันถูกแต่เป็นการตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยนี่คือลักษณะของธรรมวินัยท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมก็ด้วยเรื่องของวินัยก็ด้วยเรื่องของศีลนี่ก็ด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตามีกรุณามากท่านผู้ฟังสำหรับพระสงฆ์นะท่านมีใจที่ยิ่งใหญ่มากแต่เพราะว่ายังบอกพระสงฆ์อะว่าถ้าทำผิดแบบนี้นะมันเป็นความผิดแบบนี้นะแต่ควรจะแก้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้คือบอกไว้ละเอียดแต่เช่นในกรณีของพระอย่างเงี้ยถ้าไปตบยุงนั่นนี่เป็นความผิดประเภทที่ทำกุศลธรรมให้ตกล่วงลงไปวิธีแก้ก็แก้แบบนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับฆราวาสเนี่ยอย่างฆราวาสผิดศีล5ในข้อที่1คือการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกระดับของความผิดเอาไว้แต่คือพูดไว้กว้างๆหลวมๆไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงขนาดว่ายังไงยังไงแต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านมีความเมตตามากในการที่จะบัญญัติไว้ละเอียดที่จะบอกรายละเอียดต่างๆให้รอบคอบอย่างที่ว่าไปเพื่อให้เกิดการที่สามารถจะนำไปปฏิบัติได้จุดประสงค์ของการเรียนรู้การเล่าเรียนธรรมก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติที่อยู่ที่ใจไม่ได้เป็นการคิดใคร่ครวญอยู่ในสมองนั่นคือเรื่องนี้บางทีมันจะดูได้ง่ายถ้าเป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจาเช่นบางคนจำเรื่องสัมมาวาจาได้แต่พูดคำหยาบอยู่เรื่อยพูดโกหกอยู่เรื่อยอันนี้คือจำได้เฉยแต่ว่าปากไม่ทำหรือบางคนจำเรื่องสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะได้แต่ว่าก็ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังประพฤติผิดในกามอยู่อันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนล่ะว่าจำก็ส่วนหนึ่งการกระทำทางกายทางวาจามันก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้อันหนึ่งที่จะค่อนข้างดูได้ยากก็คือการปฏิบัติที่เป็นไปทางใจกับความจำแต่ความจำที่อยู่ในสมองกับเรื่องที่อยู่ในใจเนี่ยมันจึงเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจท่านผู้ฟังว่า เอ๊ะไอ้ที่เราจําได้ในสมองเนี่ยมันเข้าไปถึงใจในจิตของเราแล้วหรือยังเพราะว่าไม่ว่าจะปฏิบัติทางกายอ่ะปากมันจะขยับอย่างใดอย่างหนึ่งกายมือมันจะขยับไปทางใดทางหนึ่งมันอยู่ที่จิตนะท่านผู้ฟังจิตถ้าบอกว่าไม่มีธรรมะเข้าไปชุ่มชโลมปลอบโยนอยู่มันก็จะเป็นจิตที่แข็งกระด้างจิตที่แข็งกระด้างมีความจำใดๆเข้ามาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางไหนก็ตามเถอะมันไปตุ้มต้ามเปรียงปร่างคนอื่นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆทำจากที่จำได้เนี่ยมากก็ตามน้อยก็ตามเถอะให้มีการปฏิบัติอยู่ในใจการที่เราจำได้ใคร่ครวญอยู่ในสมองมันต่างกับการที่เราปฏิบัติอยู่ในใจการที่เรานำมาพิจารณาใคร่ครวญอยู่ในใจมันแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนท่านผู้ฟังบุคคลที่จะมีความจำได้หมายรู้ได้จำรู้แล้วท่องได้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วนะดีแล้วอยู่ในสมองแล้วดีแล้วจำได้ดีมากก็ตามน้อยก็ตามไอ้จำที่ว่าได้ดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามากแล้วมันจะดีน้อยมันจะไม่ดีไม่ใช่นะจำที่ว่าได้แล้วดีเนี่ยคือดีตรงส่วนที่ว่าจำแล้วเอามาเข้าสู่ใจได้ตรงนั้นมันดีส่วนที่จำได้แต่เอาเข้าสู่ใจไม่ได้มันยังไม่ดีนะมากก็ตามน้อยก็ตามนะไม่มีปัญหาจำได้น้อยเอาเข้าสู่ใจได้ตรงที่จำได้ตรงนั้นอันนั้นคือดีดีมากเลยแต่ถ้าจำได้มากแต่เอาเข้าสู่ใจไม่ได้เลยโอ้อันนั้นไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันอยู่แต่ในหัวคือธรรมะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะมาตริตรึกแล้วจะเข้าใจได้แต่ต้องนำเข้าสู่หัวใจของเราเราจะนำธรรมะที่อยู่ในหัวสมองมันห่างกันประมาณ1ไม้บรรทัดแต่ท่านผู้ฟังจากหัวสมองมาเข้าสู่หัวใจในจิตที่อยู่ท่ามกลางอกเรามาระลึกดูตรงนี้ว่าในจิตที่อยู่ท่ามกลางอกที่ว่าเราบอกว่าเป็นก้อนหัวใจเนี่ยเวลาเราเจอเรื่องที่เราชอบใจมันก็มีสุขใจตรงนี้มันอยู่รู้สึกที่ระหว่างอกเวลาเราเจอเรื่องที่มันทุกข์ใจกลุ่มใจมันก็มันหนักตรงนี้ระหว่างอกนี่มันแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรอ่ะท่านผู้ฟังมันมีจิตอยู่จิตเนี่ยอยู่ที่นี่เราจะเอาธรรมะที่อยู่ในหัวสมองบางทีจําได้มากน้อยไม่มีปัญหาจะเอาตรงนี้เข้าสู่ใจของเราทําให้ธรรมะเข้าสู่ใจได้ต้องทําจิตให้นุ่มท่านผู้ฟังจิตที่มันแข็งกระด้างจิตที่มันหยาบจิตที่มันแกร่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปใส่เอาอะไรไปหยอดแต่งนั่นทำนี่ให้มันออกมาเป็นรูปที่สวยงามได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับทองคำนี่แหละถ้าบอกว่ายังเป็นสินแร่ทองคำเดิมๆดิบๆอยู่โอ้ยจะเอามาทำเป็นสร้อยคอแหวนต้มหูมงกุฎมาลัยอะไรต่างๆมันทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องผ่านการหลอมนั่นหลอมนี่ก็ต้องมีการกระบวนการล่ะที่จะทำให้มันมีเนื้ออ่อนมีสีสันแวววาวมีรสฝาดข้างในออกไปดินก็เหมือนกันนะถ้าผมว่าจะเอาดินแข็งๆดินที่มันไม่นุ่มเอามาปั้นหม้อเนี่ยเอามาขึ้นทรงรูปบางทีมันก็แตกขามือที่ปั้นแต่ก็จะต้องมีการเตรียมดินซะก่อนนะให้มันนุ่มให้มันอ่อนเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นรูปได้จิตของเรานั้นไม่ต่างกันนะผู้ฟังจิตที่ไม่นุ่มจิตที่ไม่อ่อนจิตที่ยังแข็งกระด้างไม่สามารถที่จะนำความรู้ที่อยู่ในสมองเข้าไปได้เลยแต่จิตที่มีการอ่อนมีการน้อมมีการให้นุ่มนวลด้วยกำลังสมาธิด้วยความศรัทธาด้วยสติหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ละที่จะทำจิตให้นุ่มได้ให้อ่อนได้ในตรงนี้จะสามารถทำสิ่งที่อยู่ในสมองเนี่ยเข้าไปในใจของเราได้พอธรรมะเข้าไปในใจของเราได้มันสบายแหละท่านผู้ฟังมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็เรียกเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติจะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไม่เป็นงูพิษแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรารู้เรื่องเรียนรู้สิ่งใดมาก็ตามสามารถที่จะนำเข้าสู่ใจได้ด้วยการทำใจให้มีความอ่อนโยนมีความอ่อนเหมาะสมควรแก่การงานในการที่จะรู้ตามธรรมและให้มีศรัทธาให้มีการทําจริงแน่แน่จริงคือถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะมีการทําจริงแน่แน่จริงสามารถที่จะให้ความรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเข้าสู่ในใจของเราได้ เรื่องนี้ไม่ได้ว่าเป็นการยากนะไม่ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆคือถ้าทำไม่ถูกเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ง่ายมันยากมากคือมันไม่ได้เลยแต่ถ้าทำถูกอย่างที่ว่านี่แหละมันไม่ยากยังไงเรียกว่าทำถูกยังไงเรียกว่าทำไม่ถูกอันนี้เขาก็มีเรื่องเล่ากันมาท่านผู้ฟังมีสุนัขตัวหนึ่งมันก็เป็นโรคขี้ทูดนะผิวหนังมันก็แบบเวอะหวะมันก็เกาเป็นโรคเรื้อนที่ตัวสุนัขหมาเนี่ยเป็นงี้มันไปอยู่ใต้ต้นกระบกมันก็คันมันก็อยู่ใต้ต้นกระบกไม่สบายเลยไปอยู่ใต้ต้นสักดีกว่ามันก็ไปอยู่ใต้ต้นสักไปอยู่ใต้ต้นสักมันก็ยังคันอยู่แบบมันก็เกาคิดว่าอยู่ต้นสักไม่ดีล่ะไปอยู่ริมน้ําดีกว่าอยู่ริมน้ําน่าจะดีไปอยู่ริมน้ําก็ยังคันอีกนะท่านผู้ฟังมันก็บ่นอย่างโอ้อยู่ริมน้ําก็ไม่ดีคันนะเอาไปอยู่ริมผาอยู่ริมผาหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันก็คันทั้งนั้นน่ะไปที่ไหนอ่ะท่านผู้ฟังเลยในโลกนี้นะจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปต่างเมืองหรือว่าในเมืองเดียวกันแต่ต่างวัดเอาไปวัดไหนๆที่อยู่ในจังหวัดไหนๆประเทศไหนๆก็ตามเขาก็ยกพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะวัดนี้ก็ยกพระพุทธเจ้าวัดนั้นก็ยกพระพุทธเจ้าเอ๊ะแต่ว่าบางทีสอนเหมือนกันก็มีสอนต่างกันก็มีนุ่งเครื่องแบบเหมือนกันก็มีนุ่งเครื่องแบบต่างกันก็มีเอ๊ะรู้ยังไงมันถูกกันแน่ยังไงมันถูกกันแน่เราไปเขาก็กราบมับมับกราบพระพุทธเจ้าวัดนี้บางทีก็มีพระพุทธรูปวัดนี้บางทีก็ไม่มีแต่เป็นแบบวัดป่าเป็นแบบวัดบ้านเป็นแบบต่างๆกันทุกคนเลยตั้งบุฟังแล้วเขาก็ยกพระพุทธเจ้าทางนั้นเอาแล้วที่ไหนมันถึงจะดีแต่ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดถ้าเขายกพระพุทธเจ้ามันก็ดีหมดประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปที่นั่นหรือไปที่โน่นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาจารย์องค์นั้นหรืออาจารย์องค์โน้นแล้วยังมีเรื่องของคําสอนที่เป็นอัตถะก็มีเป็นพยัญชนะก็มีนะบางคนกําหนดพยัญชนะได้ถูกแต่อัตถะมันผิดบิดเบี้ยวไปโหอันนี้อันตรายแต่บางคนผิดทั้งอัตถะผิดทั้งพยัญชนะโหอันนี้ฟังไม่ได้หรือบางคนกําหนดอัตถะได้ถูกต้องแต่พยัญชนะบางทีมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างอย่างเช่นบทพยัญชนะที่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยให้อยู่กับปัจจุบันนี้เป็นบทพยัญชนะที่มีช่องโหว่อยู่อันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันบางทีมันก็เพลินไปในปัจจุบันได้แต่บทพยัญชนะที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าก็คือว่าให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นธรรมปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนงันกลอนแกลนแต่คนที่เขาพูดว่าให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละคือให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอัตตาเขาอาจจะถูกอยู่แต่การกําหนดบทพยัญชนะอาจจะคลาดเคลื่อนไปอันนี้มันก็ยังดีคือแต่ละคนที่กําหนดบทพยัญชนะและอัตถะเนี่ยถ้าสามารถกําหนดบทพยัญชนะได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สามารถที่จะอธิบายอัตถะแห่งเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆได้เหมือนตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้หมายความเอาไว้แม้อันนี้เป็นความดีเป็นความงามเป็นความสามารถของสาวกรูปนั้นๆแน่นอนอย่างในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยท่านพระอนนท์ท่านพระมหากัจจายนะท่านพระสารีบุตรก็ตามเถอะท่านเหล่านี้สามารถที่จะกําหนดบทพยัญชนะทั้งอัตถะแม้ได้อย่างงดงามแต่บางรูปบางท่านแต่กําหนดบทพยัญชนะไม่เหมือนเป๊ะแต่อัตถะได้แต่สมัยพุทธกาลก็มีอย่างเช่นท่านพระอัสสชีอย่างนี้เป็นต้นท่านพระอัสสชีนี่สามารถที่จะบอกท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชท่านพระสารีบุตรเห็นท่านพระอัสสชีเดินมาบิณฑบาตจะขอมาฟังคําสอนท่านพระอัสสชีก็มีจิตที่อ่อนมีความถ่อมตนแล้วก็ไม่ได้ทราบบทพยัญชนะเป๊ะๆท่านอุปติสสะชื่อเดิมของท่านพระสารีบุตรก่อนบวชเนี่ยท่านก็ขอร้องให้อธิบายเนื้อความก็พอโดยอัตถะก็พอจึงเป็นที่มาของคาถาว่าเยธรรมะที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังกันที่ว่าเยธรรมะเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเป็นต้นหมายความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะนะท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เป็นคำของท่านพระอัสสชีที่มีความหมายคล้ายคลึงมีอัตถะตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนอุปติสสะฟังเนี่ยแจ่มแจ้งเลยท่านผู้ฟังบรรลุเป็นโสดาบันได้บทพยัญชนะไม่ตรงแต่ว่าอัตถะมันตรงอัตถะตรงสําคัญบทพยัญชนะอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ว่าก็ยังได้ความต่อให้เราไปวัดไหนก็ตามเถอะแล้วเขากำหนดบทเพลินชนะไม่ตรงอัตถะก็ไม่ตรงอ่ะแต่เราในฐานะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอยู่ดีต่อให้เขาพูดเรื่องอะไรทีวีทำละครเรื่องไหนออกมาเป็นภาพยนตร์ตรงบ้างไม่ตรงบ้างส่วนตรงก็มีไม่ตรงก็มีไอ้ที่ไม่ตรงทั้งโดยบทเพลินชนะไม่ตรงทั้งโดยอัตถะบุคคลที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้นะท่านผู้ฟังตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วให้ข้าพเจ้าย้ำเป็นรอบที่20 21คือพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทใครจะพูดอะไรมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วท่านผู้ฟังเขาจะว่ายังไงถ้าอัตถะเขาตรงบทเพลินชนะจะคลาดเคลื่อนแต่เรารู้อัตถะรู้เพลินชนะที่ถูกต้องเราไม่มีปัญหาเลยท่านผู้ฟังปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าวัดนู้นหรือวัดนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าอาจารย์องค์นั้นหรืออาจารย์องค์นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะมีความรู้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเรามีความรู้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันยังงงอยู่มันยังมึนอยู่ยังมีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งจะเพ่งโทษเล่นแง่ตั้งความผิดโจทย์คนนั้นคนนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่ปัญหาเหมือนหมาขี้เรือนนี่แหละไปอยู่ใต้ต้นนั้นต้นนี้อยู่ริมผาอยู่ริมน้ําก็คันก็เกาเหมือนกันมีปัญหาตลอดแต่ถ้าจิตใจของเรามันสบายเนี่ยนะนุ่มเย็นเพราะมีธรรมะอยู่ในใจอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านผู้ฟังเลยมันสบายใจอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่มีปัญหาเลยจิตใจมันจะไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องที่ไม่ดีจะไม่สามารถที่จะไปพูดสิ่งที่มันไม่ดีจะไม่สามารถกระทําอะไรที่มันไม่ดีได้มีแต่จะคิดในเรื่องที่ดีๆก็จะทำดีก็จะทำไม่ดีจิตใจเรามันดีอ่ะจิตใจเรามีธรรมะอยู่ในใจจิตใจเราจะสูงจิตใจเราจะนุ่มจะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมากระทำความเบียดเบียนทำให้เราคันได้ทำให้เราไม่พอใจได้เพราะว่าจิตใจที่มีเรื่องหล่อเลี้ยงเรื่องที่จะรักษาอยู่ในใจของเราตลอดให้ใจเนี่ยมีธรรมะแต่ตั้งหวังการที่ใจมีธรรมะได้เนี่ยคือการที่เราเอามาปฏิบัตินะนี่ก็เรียกว่าสิกขาก็หมายถึงการที่เอาสิ่งที่เรารู้อยู่ในสมองมาเข้าสู่ใจทำด้วยใจปฏิบัติด้วยใจอยู่ในใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจนี่แหละให้เอาเป็นหลักฟังสิ่งใดรู้สิ่งใดให้เข้าสู่ใจใจนั้นอย่าให้มันกระด้างใจนั้นอย่าให้มันหยาบใจนั้นอย่าให้มันลุกลี้ลุกลนแต่ให้เป็นใจที่มีความตั้งมั่นมีความมั่นคงมีความแน่ใจมีความมั่นใจมั่นใจแน่ใจมั่นคงลงปักหลักฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละถ้าบอกว่าเรารู้ธรรมะเห็นธรรมะหมดใดแล้วยังมีความรุ่มร้อนยังมีความเร่าร้อนนั่นเขาไม่เรียกรู้ธรรมละตมฝังคือรู้จำกับรู้จริงมันไม่เหมือนกันอะบางคนรู้แต่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจเพราะนั้นคำว่ารู้เนี่ยมันจึงกำกวมในภาษาไทยเอามาใช้กันหลายๆจุดหลายๆประเด็นแต่คนที่รู้ไม่ใช่รู้แบบจำได้แต่รู้แบบเป็นญาณรู้แบบเป็นวิชาเกิดขึ้นวิชาหรือว่าญาณก็ตามนะสิ่งนี้จะเกิดในใจไม่ได้เกิดในสมองเริ่มต้นจากการที่ให้เรามีศรัทธาท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากการที่ให้เรามีใจที่อ่อนโยนเริ่มต้นจากการที่ให้จิตของเรานั้นมีความตั้งมั่นมีสมาธิจิตของเรามันไม่ได้ยากหรอกที่ถ้าจะเป็นสมาธิได้เพราะว่าถ้าจิตของเราผูกไว้ติดไว้อยู่กับสติจิตนั้นจะเป็นสมาธิได้แน่นอนบุคคลที่มีสัมมาสติท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะหมวดใดๆเข้าใจสิ่งใดแล้วให้ตั้งไว้อยู่ในใจโดยการทำใจนั้นให้มีความอ่อนโยนมีความอ่อนนุ่มตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตได้ว่าหลายๆคนก่อนที่เขาจะเริ่มทำอะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะว่านโมซะก่อนแต่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่ไกลจากกิเลสจิตให้มีการน้อมมีความอ่อนโยนมีความอ่อนนุ่มฟังธรรมะเมื่อไหร่เนี่ยมันเข้าใจตลอดไม่รู้วันนี้จะพูดเรื่องของศีลแต่พูดไปพูดมานั้นมันพูดเรื่องใหม่ไปไม่เป็นไรท่านผู้ฟังเรายังมีเวลาเหลือ คือในตอนนี้ทางราชการทางรัฐบาลเนี่ยโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมมือกับทางมหาเถรสมาคมจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขึ้นซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ก็เป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนให้มารักษาศีลอาจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง5ข้อก็ได้โดยท่านผู้ฟังที่ต้องการร่วมในโครงการนี้ก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลให้หน่อยนะเพราะว่าเป็นการรณรงค์มาเพื่อที่จะให้มีการติดตามผลได้ว่าในการที่เราจะรักษาศีล5นั้นจะมีความท้าทายหรือมีปัญหาอย่างไรอย่างไรเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ไปได้ให้ความรู้หรืออำนวยความสะดวกต่างๆได้โดยจะมีใบสมัครขึ้นทะเบียนในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินข่าวนี้ก็ไปตามวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านเขาก็จะมีใบสมัครเนี่ยอยู่แน่นอนนะเจ้าอาวาสทุกท่านจะต้องทราบข้อมูลนี้แล้วเราก็เอาใบนี้มากรอกซึ่งรายละเอียดของการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ก็สามารถที่จะรักษาตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามศีลด้วยจิตที่น้อมมาในทางคำสอนเนี่ยอาจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าทั้ง5ข้อก็ได้แต่ซึ่งนี้เป็นการกระทำที่ดีนะเรื่องของศีลเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นให้เป็นปกติเป็นการตั้งใจเป็นการที่เจตนาเพราะว่าถ้าเราตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยกายวาจามันก็ไปดีด้วยแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นเพราะว่าเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยทำได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ใครๆก็ยกย่องคุณธรรม5อย่างนี้แต่เราก็ชักชวนกันมาทำชักชวนกันมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงข้อหนึ่งท่านผู้ฟังที่พูดถึงว่าบุคคลที่มีศีลอยู่แล้วแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มาปฏิบัติตามศีลเนี่ยคือคนที่มีศีลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสัตบุรุษแล้วนะชักชวนคนอื่นให้มาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลอันนี้ก็เรียกเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษคือเป็นคนดีที่ยิ่งไปกว่าคนดีอีกตัวเองดีแล้วชักชวนคนอื่นให้มาดีด้วยติดตามการถึงพร้อมสาคัญชาร่วมในการที่จะทำยังไงให้รักษาศีลได้เอ๊ะฉันยังทำตรงนี้ไม่ได้เออเธอทำได้แล้วเธอทำเป็นยังไงมาแบ่งปันข้อมูลกันสอบถามไล่เลียงเทียบเคียงในเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้จะทำให้หมู่คณะหมู่บ้านนั้นมีความเจริญขึ้นมาได้กับเจ้าก็ขอรณรงค์ล่ะให้ท่านผู้ฟังได้มาร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แต่ซึ่งอันนี้สามารถที่จะกรอกข้อมูลร่วมโครงการได้ที่วัดที่ใกล้บ้านท่านหรือว่าไปสำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนเราจะปฏิบัติธรรมเราก็กรอกใบสมัครนี้ให้หน่อยเพื่อที่จะให้มีการติดตามผลหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นได้แล้วเรื่องของศีลเนี่ยท่านผู้ฟังคือไม่ใช่เราทำเฉพาะเป็นบางเวลาคือทำบางเวลามันก็ดีอยู่แล้วนะคือบางคนอาจจะเกรงว่าโอ้ฉันยังทำได้ไม่ครบถ้วนหรอกก็เลยไม่มาลงทะเบียนอันนี้ไม่เป็นไรนะเราทำได้บางข้อไหนก็ตามได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ทุกวันทุกเวลาก็อย่างน้อยก็ยังได้บ้างบางข้อแต่ก็สักข้อหนึ่งให้มันได้อยู่อย่างต่อเนื่องให้เป็นปกติแล้วเอามันข้อนั้นหรือถ้ายังไม่ได้สักข้อคือถ้ายังไม่เป็นปกติสักข้อเลยยังต้องบังคับฝืนใจกันอยู่เอ้าเราจะเริ่มทำตรงไหนก่อนอันนี้เป็นการบังคับตัวเองให้มาทำในสิ่งที่ดีๆแต่จิตใจของเราก็จะได้สูงได้ดีได้งามขึ้นวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่แหละแต่ท่านผู้ฟังจะมีคำถามในเรื่องของโครงการนี้อย่างไรอย่างไรก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ศีละ5 SILA เลข5แล้วก็ .com ศีละ5 .com ในที่เว็บไซต์นี้ก็จะมีข้อมูลท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลนี้ได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆที่คิดว่าจะสอบถามหรือว่าจะมาแนะนำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับรายการของเรารายการธรรมารบรุนนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้หรือนี้มาเว็บไซต์ก็สะดวกที่ purethamma.com PUREDHAMMA.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง